मेरी आंखों में तू, मेरी बातों में तू, मेरी यादों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, सांसों में तुझे बसाया है, तेरा सुरूर दिल पे छाया है। तेरा सुरू, I don't know baby है किसका कसूर, आजा तू आजा मेरी बाहों में, सिर चढ़ गया baby तेरा फतूर।